Dawina Rifciara. W sobotę po 8:00 zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Na trójkowym zegarze właśnie wybiła 4:00. Lecimy. Mimo tego, że przesłuchałem całą płytę już parę dni temu i wybrałem, że ten utwór będzie rozpoczynający dzisiejszą audycję, to teraz słuchając stwierdzam, tak, to był dobry wybór, bo z jednej strony mocne uderzenie, a z drugiej strony bardzo eklektyczna płyta i bardzo eklektyczna muzyka i ona będzie dzisiaj bardzo do mikrokosmosu pasować. The Young Gods z najnowszej płyty, Red Water, tłumacząc na język angielski. A przed nami dużo, dużo nowych dźwięków i jubilat, ale wszystko w swoim czasie. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Tak zaczął się i tak będzie trwał dzisiejszy mikrokosmos. There's many a verse and many a song of soldiers and sailors so bold. Oh, there's many, many a hero and song, many a hardship untold. Of the wandering minstrel, of the scribe and his oath, and all the secret tribes of the road. We sit at the wheel, making all engines squeal to you, brothers. Toast. We've been about, we've been all over, been up against that storm as one, and we ran the world as freaks and roars, brothers, now this is our home. We've been about, we've been all over, been up against that storm as one, and we ran the world. When that wagon door closes with me and mine inside, there's no place I'd rather be. These are kindred spirits, hearts free as the west wind, follow the same kingship as me. And we move like storms across the land, many a lover left astray. Who cares if things get a little out of hand? Cares, all firm ground gives way. We've been about, we've been all over, been up against that storm as one, and we ran with the world as breaks and roars, brothers, now this is our home. We've been about, we've been all over, been up against that storm as one, and we ran with the world. Czy rozpoznali Państwo głos? To Jerome. Ale skąd? Jak? A to właśnie Jerome Reuter pojechał do Dublina i tam nagrał bardzo dublińską płytę. Rakes and Rovers za nami, a przed nami prawdopodobnie, jeśli dobrze zrozumiałem przekaz Jeroma, będzie kolejną płytą, będzie płyta nagrana w Berlinie i tam będzie, myślę, będą trochę inne dźwięki niż na tej dublińskiej. I żeby było jeszcze ciekawiej muzycznie, przeniesiemy się, a no właśnie, gdzie? Że będzie eklektycznie. To już nie jest w 100% płyta irlandzka. To płyta bardzo różnorodna, jak ogólnie muzyka Jana Tiersena. Jan Tiersen, Portret. Kolejny album, nowe wersje trochę znanych utworów, które już swego czasu napisał tu gościnnie Emily Tiersen. Nam zaśpiewała. Eklektycznie? Proszę bardzo, kolejny krok. Thank you. jestem fanem seriali telewizyjnych. Poza jednym dniem w życiu, kiedy to w ciągu 24 godzin obejrzałem wszystkie odcinki Czterech Pancernych i Psa, ale to było lata temu. Bo pewnie dlatego, że nie jestem w stanie co tydzień czy tam regularnie po prostu oglądać kolejnych odcinków, w związku z czym nigdy nie jestem w stanie całej serii obejrzeć, ale nie o tym. W tym momencie bardzo popularnym serialem jest serial The Watchmen i z niego, do niego muzykę robi Trent Reznor i Atticus Ross i to oni wystąpili przed momentem. To z drugiej serii, bo płyta z pierwszej serii ukazała się jakieś 3 tygodnie temu, teraz się ukazała druga część z muzyką z drugiej serii, a za jakiś czas, kiedy przyjdzie pora, pojawi się też muzyka z trzeciej serii, ale już można usłyszeć, czego ja nie mogę Państwu nadać, ale można posłuchać wyjątkowego nagrania pochodzącego z trzeciej serii serialu The Watchmen, Life on Mars, w wykonaniu Trenta Reznora, Atticusa Rossa. Wersja instrumentalna, czysto prześliczna, przepiękna i za chwilę pojawi się na naszej stronie mikrokosmos.info.pl, a ja dzisiaj wrócę do oryginału, ale jeszcze, żeby było, jakby było mało, teraz wystąpi zespół Life on Venus. To Państwo na pewno nie zgadną, z jakiego kraju jest ten zespół i z jakiego miasta. Absolutnie. Moskwa, proszę Państwa, nam się kłania. Zespół Life on Venus pochodzi z Moskwy. Gdzieś tu miałem bardzo ładną notatkę z imionami. 5 osób w zespole. Dziewczyna i chłopak śpiewają. Jeszcze oprócz tego 3 osoby. No i ładnie, z zupełnie innego świata ta muzyka, prawda? A taka bliska i taka znajoma. Life on Venus za nami. A teraz głos, a może tak. Przed tygodniem słuchaliśmy płyty Tribute 2, a 10 lat temu, mniej więcej 10-11, też powstała taka sama płyta i też dla tego samego artysty. Tam w środku między innymi Marianne Faithfull i Scarlett Johansson. I ta druga teraz zaśpiewa. Dzisiaj swoje 70. urodziny obchodzi Tom Waits i chciałbym, żebyśmy spędzili z nim trochę czasu i trochę przypomnieli sobie jego nagrań i trochę zdali sobie sprawę, jak różnorodnym, choć wydawać by się mogło przeciwnie, jest artystą. To, co chyba najistotniejsze i to, co przebija przez całą twórczość, która przecież gdzieś w okolicach 73 roku się zaczęła, jest to, że z jednej strony jest człowiekiem bardzo uduchowionym i bardzo balladowym, że tak powiem, twórcą, a z drugiej strony od zawsze, i to na zawsze pozostanie, jest takim punkiem i bitnikiem i na wiele rzeczy się nie zgadza. Wydaje mi się, że tym utworem Tom Waits przedstawił się pokoleniu MTV, ale mogę się mylić. Czasem mi się to zdarza i to zupełnie naturalne przecież. Tom Waits, jedno z moich największych niespełnionych marzeń koncertowych, jeśli się nie mylę, to ostatnia i jedna z niewielu okazji miała miejsce w roku 2000, ale mogę się znowu mylić. Człowiek, który potrafił w środku koncertu nagle z tego nizowego wpaść na pomysł, oczywiście zaplanowany wcześniej, ale wpaść na pomysł, że trochę poopowiada jakichś głupot ludziom. I tak będzie mówił przez 35 minut. Ja mam taki fragment, właśnie nie przynoszę go zbyt często, ale to jest niezwykłe spotkanie z artystą, który wreszcie może powiedzieć to, co mu ślina na język przyniesie. To będzie fragment, nie będę Państwa katował 35 minutami monologu Toma Waitsa, ale chciałbym, żeby Państwo spróbowali przez 5-6 minut wsłuchać się w to, co dziwnego Tom Waits ma do powiedzenia. Thank you. All right. Now we can chat a bit. Yeah. Okay. All right. This is really weird. You know, vultures, and I've seen a lot of vultures since I entered the Texas border. A lot of vultures. The interesting thing about vultures is that Well, the reason they spend so much time in the air is because they're so light, because they eat so infrequently. So they're mostly feathers, so a lot of times you'll see them doing this and you think, oh, he's probably going to land soon and eat, but a lot of times he's thinking to himself, how the fuck am I going to get down there? Now, here's the sad part, and imagine if you had to make the same choice yourself. After dining, and frankly, most vultures that are injured, this is according to the bird rescue, most vultures that are injured were injured while dining. That's kind of sad, to be hit by a car while you're eating. But the problem is once they've landed and they've eaten a lot, they eat so much because they eat so infrequently, they eat so much, they can't take off without throwing up. I know, it's tough. So what a choice. You know, you just had a big meal and you have to lose the whole damn thing just to get back up in the sky again. I think of that all the time when I'm having hard times. Here's another interesting thing about them, that the gas company has started using them to spot gas leaks in the field. Because, you know, well, think about it. You know. They think it's a dead animal, it's just a gas leak, you know. So they gather, you know. Anyway, I find it interesting anyway. Okay. Enough about me. One last thing. You know, during World War II, they made this is in Germany. You know, they made a soup like a alphabet soup. You know, and only instead of the alphabet, you know, it was swastikas, and they called it pastica soup. Apparently it was very popular in Berlin. Okay. I'm sorry about that one, too. Okay. Okay, here's something really interesting. I found interesting, anyway. You know, rats don't eat because they're hungry. They're just grinding down their teeth. And if you don't believe that, well, my dad found a rat in a room, a concrete room where there was absolutely nothing to eat, not even a rock. And he'd been in there for 2 weeks and he hadn't had nothing to eat. What happened with his lower teeth, that they'd grown through the roof of his mouth and had come out the top of his head. Yeah, I know. And his uppers had gone down through his chin and they looked like a little goatee. I know. It's hard to find people that are as interested in these things as I am. One last thing. Now, they found out that elephants in India, you know, they have to wear a big bell around their neck so people know where they are all the time. And you can imagine how fucking annoying that must be, you know, especially in the middle of the night when you're hungry, you know. So elephants now scoop up a big hunk of mud and they stick it in the bell to dampen the clapper. And then they go off in the middle of the night and steal bananas. Pretty good. Okay, well, we were in Oklahoma for a while. Boy, it's weird in Oklahoma. Well, it's weird everywhere when you think of it like that. But I mean, in Oklahoma, I mean, they got laws. There's laws down there that are still on the books that they feel compelled to enforce. That's what bothers me. And I'm not traveling with an attorney, so it makes it difficult, you know. You can't wash your car on Sunday using old underwear. Especially if you're wearing an unusual haircut. I never got the connection there between the haircut and the underwear. But, The other thing that's weird is that chewing tobacco is strictly enforced. That took some getting used to. I on tak jeszcze przez 30 minut wpada na dziwne pomysły i opowiada o tym, co go cieszy, co go dziwi w świecie i opowiada o tym, jak kiedyś odkrył eBaya i kupił na tym eBayu ostatni oddech Henry'ego Forda w słoiczku zamknięty. No, mnóstwo ciekawych historii, co tylko pokazuje, jak niezwykłe wnętrze ma ten człowiek. Tom Waits dzisiaj kończy 70 lat. Przed nami jedno z najnowszych nagrań, w którym się pojawił. One fine morning I woke up early. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao. One fine morning I woke up early to find the fascists at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, Bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. If I die a partigiano, bella ciao, goodbye beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower. So are the people, people passing. Bella ciao, goodbye beautiful. So all the people passing, and say, oh, what a beautiful flower. Sprawcą tego nagrania Mark Ribot, ale Tom Waits użyczył swojego głosu do tej słynnej włoskiej piosenki anarchistycznej, chyba tak należałoby powiedzieć, byle ciał. A teraz jeszcze jedno bardzo, bardzo wyjątkowe nagranie, bardzo rzadkie prezentacje, myślę, radiowe, ale nagranie jest historyczne i bardzo istotne. Pierwotnie powstało w 1971 roku. Gavin Bryars razem ze swoim przyjacielem Alanem Powerem robili film o tym, co się działo, o ludziach, którzy mieszkali niedaleko Waterloo Station. Nagrywali tych ludzi, no i potem powstał z tego film. A jednym z fragmentów nagranych, które potem nie znalazły się w filmie, był jakiś bezdomny człowiek nagrany na ulicy, który śpiewał Jesus Blood Never Failed Me Yet. Śpiewał piosenkę religijną. To finalnie nie znalazło się w filmie, ale Gavin Bryars zabrał płytę do siebie do domu, włączył sobie i ten krótki fragment zrobił na nim jakieś wyjątkowe wrażenie. Zaczął improwizować do tej muzyki. Przypominam, jest 71 rok. Zrobił pętlę z tego dźwięku nagranego na ulicy. No i okazało się, że ma w sobie jakąś niezwykłą moc i jakieś niezwykłe przesłanie, jakieś emocje niezwykłe w środku. Wokół tego powstała płyta, powstało po pierwsze nagranie, potem płyta w 1993 roku. Gavin Bryars postanowił te kilkunastominutowe nagranie rozwinąć do 73 minut. Jednym z fragmentów jest występ z orkiestrą i z Tomem Waitsem. Jestem prawie pewien, że od tego 93 roku na antenie Trójki ten utwór zabrzmiał może raz, a może wcale. Chciałbym, żeby zabrzmiał dziś, w 70. urodziny Toma Waitsa. Never fail me again. Never fail me. Blood never failed me yet. stars.